میخواد فیریک منو بگیره پر فازه، چون چاقاله نمیدونه اول رول تازه. گل میزنه و فکر میکنه مخ بازه، به ما تیکه ول میده میخوره گو اضافه. آره تو کلم کلمه، ولی صورتم مغزه، رو لبم کلمه کلمه گلن گدن. مخرت میده میتره که بدن بدنت. نگو تو رو چه به گل، وقتی تو رو چه به گل. فقط خودت خودتو بپیچ و برو مثل رول. رو لبام بسوز، آره من غرورم به لافه، به چسب بریه تا به پاچم تو صورت دافه. تاره تون و خودی ولی نه واسه هر آشی، من تا تش رسیدم تو هنو پا بزن لاشی. بی خیال رپ انگیزه بزا واسه نقاشی، اصلا آلمی کنم سوژه تو کار من باشی. پشت من بر میگه اصلم سر میره، گل بستم میشه خر تو خره میشی آرتیست رفت تو با دیست من و مخه من رد میده. فهمیدی نمیفهمی که باس بری مرده، که چون کلن نجا نیست مهلت زیاد، بهتره بری باشه برتر جبا یا با گندت بیای. چون حسین دیگه اول ارا ارچر تهرانم اخلص کلام، تو هم گوش بیدی فکت میفته پس اینم کس کرد تخت نره براش. میگی هم رپی هم بروز، دردوری با لنگ کروز، لش دروز ولی شب خروز، به پا نزنم فک و دوست. 9 سال دویدم رپ فارس و جویدم، حالا دارم میخونم اگه دوله تو رو بریدن. تو کارات با حاله ولی واسه یه مشاقاله، و وقتی من میخونم خفه خون بگی تا پاله. حسین تهرانی بذار بیاد، جمعه شب میاد، اومدیم همه تونو به افکوزن متفقین تهران نبود. Come on, drive me this.